Ja, dan kom ik op die C van cacao. Eventjes nog. Ik heb pas een heleboel dingen nog gevonden. Die heb ik aan Martien, al die rekeningen, of enkele rekeningen had ik nog. Die heb ik hem een tijdje geleden pas gegeven. Dat was jammer, anders had je er nog geen bij kunnen plakken. Het bewuste fietsplaatje. Daar was papa erg knap in. Mij lukte het niet. Ja. Maar wij moesten bij Jamin die cacao kopen vanwege die goudkleurige verpakking. Ja. En dan maakte papa voor ons allemaal het fietspaardje. Hier is het originele nog. Oh, dat heb ik weer van iemand mogen lenen, maar ja, dat is curiositeit. Ja, dat is goud waard. Ja, zeker. Ja. Hoeveel wil er hebben? Nou. En draai je maar. Ja, Jan die zei dat dat in de Walens ging. Wie kun je dan nog? Hoe maakte papa dat? Tussen dikke boeken. Dan leende hij het fietsplaatje van Petit en dan kon er drie van gemaakt worden. Ja, en dan was dat pas gewalst. Ja, en dan moest weer van een ander leende en dan viel het ook weer gewalst. Totdat het jou drie keer geloof ik dan was. Het origineel was pas gewalst. Nou ja, het lukte mij niet bepaald om het na te maken, maar toch het idee. Ja, goed. Ja.